Legea pensiilor în varianta propusă de fostul ministru al muncii Olguța Vasilescu urmează Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Ne vom ține de promisiune așa cum ne-am ținut de promisiuni și până acum. Clar, legea este sustenabilă din punct de vedere bugetar. Paul Stănescu a renunțat ieri la portofoliul dezvoltării și de asemenea la postul de vicepremier. Klaus Iohannis va anunța o decizie în privința remanierii guvernului după 1 decembrie. PSD amenință cu o nouă sesizare la Curtea Constituțională. În funcție de ce va face președintele Iohannis, luni, într-o discuție în coaliție, vom hotărâ calea de urmat. Și procurorii DNA au clasat dosarul penal în care închetau împiedicarea românilor din diaspora să voteze la alegerile prezidențiale din 2014. Acum 4 ani, mii de români au stat la cozi și nu au putut vota. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. România este pregătită pentru orice scenariu în contextul escaladării tensiunilor dintre Ucraina și Rusia, susține președintele Klaus Iohannis, care dă asigurări că nu există motive de îngrijorare internă. În ton cu liderii europeni, Klaus Iohannis, aflat într-o vizită oficială la Paris, le-a cerut ambelor tabere să dea dovadă de calm. Noi suntem pregătiți pentru orice scenariu, pentru orice măsură, dar așa cum și aliații noștri din NATO și prietenii noștri din Uniunea Europeană au afirmat, și noi suntem de aceeași părere. Am adresat rugămintea părților implicate să trateze cu calm incidentul. Vom fi pregătiți să reacționăm proporțional. După sechestrarea în Marea Neagră, 3 dintre navele sale militare de către forțele navale rusești, Ucraina a instituit legea marțială pentru 30 de zile în anumite regiuni de la frontiera estică pentru a permite mobilizare de trupe în regiune. Moscova invocă o presupusă încălcare a apelor sale teritoriale. NATO a cerut aseară eliberarea de urgență a celor 20 de militari de la bordul navelor, dintre care 6 au fost răniți. Iulian Oghi are toate informațiile. Statele NATO cer Rusiei să elibereze imediat navele și marinarii sechestrați în strâmtoarea Kerch și să acorde Ucrainei acces neîngrădit la porturile ucrainene din Marea Azov, a declarat secretarul general al alianței Jens Stoltenberg, care a făcut un apel la calm. Rusia trebuie să oprească orice acțiune militară și să-și retragă toate trupele de pe teritoriul Ucrainei. Aliații nu vor recunoaște anexarea ilegală și ilegitimă a peninsulei Crimea. Membrii occidentale ai Consiliului de Securitate al ONU acuză Rusia de provocare. Într-o înregistrare dată publicității în această noapte, 3 dintre marinari spun că au ignorat somațiile rusești atunci când au încercat să intre în strâmtoare. Nu se cunosc condițiile în care au fost obținute însă aceste mărturii. Între timp, Parlamentul Ucrainei a aprobat decretul privind instituirea stării de urgență, semnat de președintele țării, Petru Poroșenko. Măsura va intra în vigoare miercuri pe întreg teritoriul țării și va fi valabilă 30 de zile pentru a nu se suprapune campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 31 martie anul viitor. Ambasadorul Statelor Unite la ONU a avertizat Rusia că a încălcat teritoriul suveran al Ucrainei și a făcut apel la Moscova să reducă tensiunile cauzate de acțiunea sa arogantă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Din a treia încercare, senatorii au dat undă verde noi legea pensiilor în varianta propusă de fostul ministru al muncii Olguța Vasilescu. Aceasta a declarat de mai multe ori când s-a aflat la cârma Ministerului Muncii că proiectul va elimina inechitățile din sistem. Proiectul de lege va fi dezbătut acum de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Plenul Senatului a adoptat proiectul legii pensiilor cu amendamente inițiate de PNL și UDMR, dar care nu vizează fondul legii. Au fost 81 de voturi pentru, 12 împotrivă și 8 abțineri. Niciunul dintre amendamentele respinse în comisie și susținută de un inițiator pe parcursul a două ore nu a fost adoptat de plen. Toate pensiile ar urma să fie recalculate fără ca vreuna aflată în prezent în plată să scadă, promite guvernul. Vechimea minimă rămâne de 15 ani. Cei care au lucrat o perioadă mai scurtă sau își pierd capacitatea de muncă ar urma să primească un ajutor social. Confederația Cartel Alfa anunță că va contesta articolul care prevede că pensiile vor fi calculate în funcție de contribuțiile plătite efectiv. Opoziția, care reclamă menținerea pensiilor speciale, și-a văzut toate amendamentele respinse. Legea pensiilor va ajunge pe masa deputaților, care vor avea ultimul cuvânt asupra schimbărilor. La o săptămână după ce a rămas fără sprijinul politic al colegilor din PSD, Paul Stănescu a renunțat ieri la portofoliul dezvoltării dezvoltării și de asemenea la postul de vicepremier, aseară a făcut primele declarații după demisie. Spune că nu s-a agățat niciodată de vreun scaun și a acceptat în mandatul său de ministru la insistențele conducerii partidului. Ne aflăm la aproape jumătate din cât am avut. Asta spune că nu e regulă. În momentul în care tu mărești pensii, salarii, reduci taxe, impozite, creștere economică avem, șomajul e cel mai mic și totuși noi în sondaje ca partid ne ducem mereu în jos, să spun așa. Foarte simplu, logica e foarte scurtă. Sigur că e un semnal de alarmă în momentul în care am avut 45% și după 2 ani de zile mai avem în jur de 25, să spunem, sau chiar sub 25, putem spune. Comitetul executiv al PSD a votat săptămâna trecută înlocuirea lui Paul Stănescu la Ministerul Dezvoltării cu Olguța Vasilescu, doar că președintele Klaus Iohannis a refuzat să semneze decretul de revocare și pentru Paul Stănescu, dar și pentru Lucian Șova de la Transporturi, iar o decizie a sa privind remanierea este așteptată după 1 decembrie. Așadar, un posibil nou conflict de natură constituțională între președinte și guvern, PSD așteaptă o decizie a lui Klaus Iohannis privind soarta remaniaților din executiv. Dacă nu se grăbește, imediat după sărbătoarea de 1 decembrie, socialdemocrații vor depune o sesizare la Curtea Constituțională. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că șeful statului trebuia să procedeze imediat la revocarea miniștrilor de la Transporturi și Dezvoltare și la numirea celor propuși. În funcție de ce va face președintele Iohannis, luni, într-o discuție în coaliție, vom hotărâ calea de urmat. Nu vom putea sta la nesfârșit cu un guvern în care președintele vrea să se implice fără să aibă competență constituțională. În mod normal, președintele României trebuia să procedeze imediat, respectând principiul loialității instituționale, care este un principiu constituțional, să procedeze la revocarea celor doi miniștri și la numirea celor propuși, într-un mod nejustificat. Justificat, a amânat decizia până după 1 decembrie. Aflat în vizită oficială la Paris, unde s-a întâlnit cu membrii ai comunității de români din Franța, Klaus Iohannis a susținut că activitatea guvernului de la București nu este blocată și că se află în termenul rezonabil pentru a oferi un răspuns propunerilor de miniștri la Transporturi și Dezvoltare Regională. Guvernul ne-a făcut o solicitare și am spus că o să răspund după 1 decembrie. Dacă dumnealor se grăbesc peste măsură, îi privește. Eu sunt într-un termen foarte rezonabil de răspuns. Curtea Constituțională, practic, nu are ce să spun aici. Guvernul nu este deloc blocat. Guvernul nu lucrează fiindcă au alte treburi, probabil. Guvernul este complet și, cum am mai spus, n-au decât să-și facă treaba. Din opoziție, președintele PNL a anunțat aseară că termenul limită pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă este 10-12 decembrie. Ludovic Orban a acuzat UDMR că girează în mod complice actuala putere. Despre liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, Ludovic Orban spune că este un prizonier politic, întrucât fără PSD ar pierde șefia Senatului. Ultima trecere prin Comisia Iordache a controversatei ordonanțe de urgență care a schimbat recent legile justiției aduce o certitudine. Procurorii tineri aduși în DNA trebuie să se întoarcă la parchetele de unde au venit dacă între timp nu au depășit 8 ani în magistratură. Amendamentul a venit la propunerea senatorului PSD Șerban Nicolae și a fost votat de PSD și ALDE cu sprijinul UDMR. Șerban Nicolae spune că cei numiți prin concurs vor rămâne în funcție. Ideea să păstrăm și în continuare detașați sau delegați care nu îndeplinesc condițiile. De ce să le dau posibilitatea să organizeze concurs și aia care îndeplinesc condițiile să se prezinte la concurs de promovare? De ce să păstrăm tot felul de fauna și flora veverițelor și cucuvelelor și să nu fie concurs cei care îndeplinesc condițiile legale să se prezinte la concurs? În punctele sensibile semnalate de experții Comisiei de la Veneția nu s-a schimbat însă mai nimic, nu se renunță la pensionarea magistraților după doar 20 de ani de activitate și nici la secția specială înființată pentru anchetarea acestora. Deputatul USR, Stelian Ion, vicepreședinte al Comisiei pentru Legile Justiției, susține că și observațiile Comisiei Europene au fost ignorate. A fost al 12-lea ceas în care puteam să punem în acord legile justiției cu recomandările MCV, recomandările Comisiei Europene. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, din păcate, în ciuda declarațiilor făcute de președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care înțelegem că a fost în final de acord că ar trebui respectate aceste recomandări, s-a dat un vot împotriva acelor recomandări. Înainte ca ordonanța să ajungă în plenul Senatului, acolo unde se va lua o decizie finală, parlamentarii au modificat din nou numărul anilor de vechime de care are nevoie un magistrat ca să fie numit procuror general, de la 10 la 15 ani. Procurorii DNA au clasat dosarul penal în care anchetau împiedicarea românilor din diaspora să voteze la alegerile prezidențiale din 2014. DNA ceruse ca Titus Corlățean să fie urmărit penal pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale, dar Senatul nu și-a dat acordul. În plus, Curtea Constituțională a blocat ancheta. Judecătorii CCR au hotărât anul trecut că organele judiciare nu pot cerceta o opțiune de politică legislativă, indiferent care ar fi efectele. Vă reamintesc, la ambele tururi ale alegerilor prezidențiale din 16 noiembrie 2014 au fost cozi interminabile la secțiile de votare din mai multe capitale europene, iar mii de români nu au putut vota. Ministerul de Externe, condus la acea vreme de Titus Corlățean, a stabilit un număr insuficient de secții de votare, dispuse în cu totul alte zone decât cele în care se aflau cei mai mulți cetățeni români din diaspora. Românii sunt printre cei mai îngrijorați europeni în ceea ce privește transparența alegerilor, susține reprezentanța Comisiei Europene în România, care a dat publicității rezultatele unui sondaj privind alegerile europene din mai anul viitor. În același timp, 66% dintre românii chestionați cred că alegerile sunt manipulate prin atacuri cibernetice, dar și că oamenii sunt constrânși să voteze într-un anumit fel. Anca Grădinaru. 68% dintre români cred că la alegeri cumpărarea voturilor este o practică obișnuită, iar 62% dintre cei chestionați cred că rezultatele alegerilor sunt influențate de intervenția unor grupuri infracționale și a unor forțe străine. Românii ar merge să voteze în număr mai mare dacă printre candidați ar fi mai mulți tineri, mai multe femei, dar și mai mulți concurenți din grupuri politice mai slab reprezentate. Când sunt în străinătate, românii preferă să voteze la ambasadă sau la consulat, respectiv 43% dintre ei, printre primele 4 cele mai ridicate procente din Uniune, iar 32% ar prefera votul online, media în Uniunea Europeană fiind de 42%. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață, 7 și 11 minute, meteo acum. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Atenționări nou casting, cod galben de ceață sunt în vigoare în 8 județe, anunță Administrația Națională de Meteorologie. În zona joasă a județelor Argeș, Prahova, Dâmbovița și în județul Telorman este ceață până la ora 8, vizibilitatea este redusă sub 200 de metri. Până la ora 9, vizate de codul galben de ceață sunt localități din județele Vâlcea, Olt, Gorj și Dolj. Vreme mohorâtă astăzi, cu precipitații în toate regiunile, în nord-est și în zona montană vor predomina ninsorile, iar în celelalte regiuni vor fi ploi. Izolat în Moldova vor fi condiții de polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și plus 10 grade. O zi cu vreme închisă în capitală, temporar va ploua, iar maxima nu va trece de 5-6 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Știri din sport. Luca, bună dimineața! Până dimineața, surpriză, în epilogul etapei a 16-a Ligii 1, penultima clasată, FC Botoșani a învins-o cu 2-1 pe CS Universitatea Craiova, la debutul noului antrenor al moldovenilor, Liviu Ciobotariu. Gazdele au condus cu 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Fabrini și Laurent Fulop, după erori ale defensivei adverse. Fără Mitriță, suspendat, oltenii au dominat repriza secundă și au avut mai multe ocazii de gol, însă a înscris doar Mateiu în minutul 79. CS Universitatea Craiova era neînvinsă de 7 etape. Eșecul de aseară a îndepărtat echipa pregătită de Davis Mangia la 7 puncte de liderul CFR Cluj. Diseară începe penultima etapă a Ligii Campionilor. Meciul zilei va fi între primele două clasate din grupa G, AS Roma și Real Madrid, aflate la egalitate de puncte. În tur la Madrid, deținătoarea trofeului a câștigat cu 3-0. Ambele echipe vin acum după înfrângeri surprinzătoare suferite în weekend, Roma la Udine 0-1, Realul la Eibar 0-3. În celălalt meci din grupă, CSKA Moscova și Victoria Pilsen se luptă pentru locul al treilea de Europa League. În Rusia se va juca de la ora 19:55, când este programată și partida AEK Athena Ajax Amsterdam. Un alt meci interesant de la ora 22 va fi Bayern München Benfica Lisabona. Portughezii au doar varianta victoriei pentru a mai spera la calificare, iar bavarezii nu strălucesc sezonul acesta. Sunt pe locul al 5-lea în Bundesliga, la 9 puncte de Borussia Dortmund, și sâmbătă au remizat acasă cu ultima clasată, Düsseldorf, 3-3, după ce au condus cu 3-1. Și Valencia trebuie să câștige în fieful Juventus Torino pentru a mai spera la primăvara Ligii Campionilor. Spaniolii au doar 3 înfrângeri sezonul acesta, una dintre ele fiind în meciul turc, când Ronaldo a fost eliminat. Între timp, Manchester United va juca acasă cu ultima clasată, Young Boys Berna. În fine, Hoffenheim și Shakhtar Donetsk se vor confrunta în grupa F și așteaptă o victorie a liderului Manchester City la Lyon pentru a păstra șanse de calificare de pe locul al doilea. Da, meciuri multe, dar nu foarte ofertante în seara asta. Să zicem că Roma cu Real Madrid, cum spuneam, ar fi... Uh-huh.